Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd. Şimdi dedik ki ve huve o isim mu'rabun ve mebniyun. Doğru mu? Mu'rab ve mebnidir dedik. Ondan sonra da ismin tarifi sadedinde Musannif Hazretleri mu'rabten başladı. Fel mu'rabu. El murakkebu lezî lem yuşbih mebniyel asli. Mebni asla benzemeyen, amili kendisinde tahakkuk edecek, bulunacak şekilde terkip edilmiş, terkipte yer almış olan isim mureftir dedik. Şimdi bununla ilgili bir takım bilgiler verecek Musannif Hazretleri rahmetullahu teala. Değil mi? Evet. İyi hocam. Evet. Şimdi Musannif Hazretleri Mureb'i tarif ederken El Mürekkebu dedi. Halbuki diğer musannifler El Mürekkeb yani terkip kaydını almıyorlar. Nasıl tarif ediyorlar? Mahtelefe ahiru bihtilafil avamil lafzen ev takdirat. Mureb'i böyle tarif ediyorlar. Musannif Hazretleri ise El mürekkebu lezî lem yüşbih metniyel asli dedi, terkibi tarifte aldı. Şimdi bunu aldı. Cumhur ise terkibi şart koşmuyorlar idi. Musannif Hazretleri cumhura muhalefet ederek, cumhur ulemaya muhalefet ederek o terkibi şart koştu. Şimdiki buradaki bu ihtilaftaki inceliği, nükteyi İzah etmek üzere Şarih Molla Cami Hazretleri buyuruyor. İ'lem. Bilesin ki ey ilim talebesi enne sahibel keşşafi keşşaf sahibi ki ellezî sannefel mufassale fin nahvi. Nahiv ilminde de mufassal isimli kitabı ne yapmış? Tasnif etmiş, yazmış olan Zemahşeri Hazretleri. Ki musannifimiz İbnül Hacib Hazretleri onun mufassalını şerh etmiş İzah ismiyle. Ondan sonra mufassalı şerh ettiği İzah'tan da kafiye metnini oluşturmuş. Bu mufassal yani aynı zamanda Keşşaf tefsirinin sahibi, yazarı olan Zemahşeri Hazretleri ceale kıldı neyi? El esmâ el ma'dûdete. Terkipte yer almamış olan isimleri Esma-i Ma'dude deniyor. Tamam mı? Esma-i Ma'dude sırayla saydığımız isimler henüz daha terkibe girmemiş. Nasıl? Zeyd, Bekir, Amr. Tamam mı? Bunlar. Bir de terkipte yer almış. Yer almış ama amil kendisinde tahakkuk etmemiş. Gulam Zeyd'in. Gulam Bekir'in. Gulam Amr'in gibi. Bunlar Esma-i Ma'dude'dir. Tamam mı? Buna Esma-i Ma'dude. Yani terkipte henüz hiç yer almamış. Zeyd, Bekir, Amr. Terkipte yer almış ama amil kendisine tahakkuk etmemiş. Gulam Zeyd'in muzaftır. Bak Gulam Zeyd'in kaim desen o Gulam mureftir. Çünkü müpteda olmuş. Amil-i manevi onda tahakkuk etmiş. Ama Gulam Zeyd'in dedi sadece. Gulam Zeyd'in. Zeyd mureptir, Gulam murep değildir. Zeyd diye murep çünkü ismi muzaf onda tahakkuk etmiş. İsmi muzaf onu cer etmiş. Peki Gulam'ı kim ref etmiş? Yok. Nasbeden var mı? Yok. Cerreden var mı? Yok. Henüz daha terkipte yer almadı. Ama Gulam Zeyd'in kaimun dersen haber. Gulam da ne oluyor terkipte? Müpteda. Bak terkipte yer aldı. Amil de tahakkuk etti amil-i manevi. O zaman gulam desen bile ne diyeceğiz? Takdiren merfu. Çünkü vakfetmiş onu. Sükunle vakfetmiş. Değil mi? Ahirinde el mevkuf ali bil isken ne oluyordu? İrab-ı takdiri oluyordu. Öyle değil mi? İrab-ı takdiri bölümünü okurken izharda hatırlıyorsunuz. El mevkuf ali bil isken. Zeyd. Cae Zeyd. Zeydundur o. merfuun bi zammetin mukadderat. Peki. Demek ki bu Esma-i Ma'dude'yi kıldı ama Esma-i Ma'dude yani asla terkibe girmemiş olanlar Zeyd, Bekir, Amr terkibe girmiş ama amil kendisine tahakkuk etmemiş gulam Zeyd'in gibi. Gulam gibi lafızlar. Öyle Esma-i Ma'dude ki el-ariyete ari olan el-ariyete el-haliyete hali olan neyden? Anil müşabehetil mezkurati o zikredilen benzemeden. Hani dedik ya el-murekkebu tamam mürekkep ama nasıl mürekkep? El-lezi lem yüşbih mebniyel asli mebni asla benzemeyen mürekkep. Terkipte yer aldı. Ca'e haulay. Haulay terkipte yer aldı. Ca'e onun amiridir. E mureb mi? Hayır. Mureb değil. Çünkü mebni asla benziyor. İsmi işarettir. Değil mi? Harf gibi muhtaçtır. Neye muhtaç? Muşarun ileye muhtaçtır. E dolayısıyla mureb olamıyor o. Mebnidir. Ha. İyi, evet. Zemahşeri Hazretleri mebni asla benzemeyen henüz daha terkibe hiç girmemiş veyahut da terkibe girmiş amil kendisine tahakkuk etmemiş olan isimleri kıldı. Nedir kıldı? Mu'rabeten. Onları mu'rab kıldı. Yani Zeyd, Bekir, Amr henüz daha terkibe girmedi. Gulam Zeyd'in. Evet gulam henüz terkipte yer almadı. Amil kendisi tahakkuk etmedi. Değil mi? Mureptir dedi onlara. Yani onlar bir kuvve mureptirler. İrab verilmek istense onlara irab verilebilir. Terkipte yer alsalar tamam mı? Terkipte yer alsalar irabı kabul edebilecekler. Yani onlara mureb kelimesini itlak etti. Dedi ki hiye hâzihil esma. Bu isimler mu'rabetün, mu'rebtir. Kablet terkip, terkipten önce de mu'rebtir. Niye terkipten önce mu'rebtir? Yani irab kabul edebilme özelliği bunlarda vardır. Bunlar terkibin içine girseler, bunlar irabı ne yaparlar? Alırlar. Anladın mı burayı? He? Evet, bunlar mu'rebtirler. Mu'rebtirler bunlar. E terkibe daha girmemiş. Terkibe girsin, girmesin. Terkibe giren o zaten mureb. Terkibe girmeyen o da terkibe girdiğinde irabı kabul edebilecek yapıdadır. Niye? Çünkü irabı kabul edebilmenin özelliği nedir? Mebni asla benzememektir. Bunlar mebni asla benzemeyen isimlerdir. Bunlar terkibe girdikleri zaman irabı kabul ederler. Terkibe girmedikleri zaman da adaydırlar yani. İrabı kabul etmeye. Çünkü onlar onlar ne yapıyorlar? Kelimenin, ismin irabı kabul edip edemeyeceğini dikkate alıyorlar. Bu kelime terkibe girdiğinde irab alabilir mi? Alamaz mı? Alabilir. Mu'rabtir. Alamaz. Havle terkibe girse de girmese de irab alamaz mı? Mebnidir. Zeyd terkibe girdiğinde irab alabilir mi? Mu'rabtir. Evet, mu'rab. Ha peki Musannif Hazretleri böyle diyor mu? Hayır. Musannif Hazretleri terkipte yer almayı şart koşuyor. Dikkat et terkipte bulunmak yani amilin tahakkuk etmesini amil kendisine tahakkuk edecek ve mebni asla benzemeyecek ki ben ona mureb diyebileyim diyor. Peki burada acaba terkip içerisinde lafzı irabı almayı acaba hiç kimse şart olarak koşuyor mu? Ne Zemahşeri ne de İbn-i Hacip terkip içerisinde irab lafzı almayı şart koşmuyorlar. Böyle bir niza yok. Anlaşıldı. Şimdi ona değinecek. Veleysen niza'u. Veleyse yoktur. En niza'u. Niza. Niza yoktur. Efendim. Nerede? Fil mu'rabi mureb lafzında. Ellezî o mureb ki hüve o ismu mef'ulin, ismi mef'ul olan, tamam, ismi mef'ul olan mu'rab lafzında tartışma yok. Nereden me'huz olan, nereden me'huz olan mu'rab? Min kavlike e'rabtu. E'rabtu lafzından. E'rabtu, ben irab ettim. Fehve mu'rabun. Değil mi? Fezâke mu'rabun. Öyleyse bu da mu'rabtir. İraplanmıştır. Burada tartışma yok. Burada kimsenin bir tartışması yok. Niye? Fe inne zâlike. Zira bu mu'rab. Hangi mu'rab? Lugavi olan mu'rab. Mu'rab ne demek? Ellezî tahakkaka fihil irab. İrab, kendisine tahakkuk etmiş olan isim. El mu'rabu mu'rab. El ismüllezî tahakkaka fihil irab. İrab, kendinde tahakkuk etmiş olan isim. Buna ne deniyor? Mu'rab. Burada bir tartışma yok. Lugavi mu'rabte bir tartışma yok. İstilahi mu'rabte tartışma var. Terim olarak nahivcilerin mu'rab dedikleri. Yani terkipten önce irab kabul edebilme özelliğine sahip olan isimler mu'rab olarak adlandırılacak mı? Adlandırılmayacak mı? Zemahşeri ve ona tabi olanlar diyor ki irab kabul edebilme özelliğini bulunduran isimler terkipte yer alsa da yer almasa da mu'rab'tir. İbnül Hacib ve ona tabi olanlar ise diyorlar ki mebni asla benzemeyip de amil kendisine tahakkuk edecek şekilde terkipte yer alırsa mu'rab'tir. Terkibe girmediyse veya terkibe girmiş ama amil kendisine tahakkuk etmiş, onlar mebnidir. Anlaşıldı? İstilahi olan mu'rab'tir. İstilahi mu'rab'te tartışma. Yoksa e'rabenin, e'rabe yu'ribu i'raben fehu mu'ribun ve zâke mu'rabun. O mu'rab'te bir tartışma yok. O mu'rab'te niye tartışma olsun? Çünkü o nedir? Ellezî, el ismüllezî tahakkaka fihil irab, sebete fihil irab. İrab kendisi sabit olmuş olan isim. Yani câe zeydun, zeydun ona zaten mu'rab denmez ki. Lugavi olarak. Yani terkipte yer almadığı zaman zeyd dedi adam. Bu mu'rab mi? İrab neresine var? Terkibe girmemiş ki ona mu'rab densin. Lugavi olarak. Tamam. Anlaşıldı. Lugat olarak yani bir isme mu'rab denebilmesi için onda irabın ne olması lazım? Tahakkuk etmesi lazım. Ha. Demek ki bu mu'rab'te kimsenin tartışması yok. Herhalde Zemahşeri Hazretleri deseler ki zeyd lugavi olarak mu'rab midir? Demez ki lugavi olarak mu'rab'tir. Lugavi olarak mu'rab demek ahirinde irabın tahakkuk etmesi demek. Ahirinde tahakkuk etmemiş isme mu'rab demek. İstilahi olarak. İstilahi mu'rab. Yani terkip içerisinde yer aldığında irabı kabul edebilir mi? Edemez mi? İrabı kabul ediyor. Tamam. Terkipte yer alsın yer almasın diyor. O mu'rab'tir. O mu'rab'tir. Terkipte yer alan bir fiil mu'rab. Terkipte yani bir kuvve nedir? Mu'rab. Tamam. Fe inne zâlike. Zira bu. Yani fe inne zâlikel mu'rabe. Ellezî huve ismu mef'ulin. İsmi mef'ul olan mu'rab. Yani el mu'rab el lugavi. Lugavi olan mu'rab la yahsulu. Hasıl olmaz. İlla bi icra'il i'rabi. İrabı uygulamakla bil fiil. Bil fiil irabı uygulamakla ala ahiril kelimeti. Kelimenin ahirine lafzan veya takdiran irabı uygulamakla meydana gelir. Yoksa mu'rab iraplanmış olmak meydana gelmez. Tamam. Bu da neden sonra kelimenin üzerine irabın uygulanması vak oluyor? Ba'de terkibi. Terkipten sonra amiliyle terkip olmadan, yani kâme zeydun olmadan zeyd mu'rab olamaz ki zaten. Lugavi olarak, lugat olarak hiç kimse ona bu iraplanmış diyebilir mi? Zeyd tek başına. Kâme zeyd olduğu zaman da ona mu'rab denir lugatta. Anlaşıldı? Peki o zaman niza nerededir? Bel bilakis en-niza'u, niza' nerededir? İnnemâ huve en-niza'u, o niza' fil mu'rabi mureptedir. Ne cihetli olan mureb? Lugavi cihetten mureb değil. İstilahan, istilah cihetinden olan mureb. Terim olarak mureb yani. Ha, yani Zeyd, Bekr, Amr gibi kelimeler. Yani mebni asla benzemeyip te. Terkipte yer aldığında lafzi veya takdiri irabı kabul edebilecek olan isimler terkipten önce, terkibe girmeden ona mureb denilecek mi, denilmeyecek mi? Tartışma burada. İbn-i Hacim diyor ki denilmeyecek. Terkipte yer alacak ki, terkipte yer alacak. Lafzen takdiren irab alır almaz. İrabın vücudu. O önemli değil. Terkipte amiliyle beraber ne olacak? Bulunacak ki ben ona ıstılahın mureb diye. Ama Zemahşeri diyor ki terkipte yer alsa da yer almasa da mebni asla benzemiyorsa, tamam mı? O kelime nedir? Mureb. Anlaşıldı? Binaenaleyh. Fe'tebera. İtibara aldı, dikkate aldı. Kim? El-allâmetu allâmeh. Sahibul keşşaf, sahibul mufassal, Zemahşeri Hazretleri itibara aldı. Neyi itibara alıyor? Neyi itibara aldı? Mücerrede salahiyeti, mücerred elverişli olmasını. Elverişli olmasını ismi. Neye elverişli olmasını? Lam müteallik bir salahiye. Neye elverişli olması? Listihkakil i'rabi ba'de terkibi. Terkipten sonra irabı hak etmeye elverişli olmayı itibara al. Bu isim terkip edildikten sonra irabı hak edebilir mi? Edemez mi? Zeyd, Bekir, Amr. Terkibe girse, ca'e ile beraber olsa bu irabı hak edecek mi? Etmeyecek mi? Hak edecek. Öyleyse mureb. Terkibe girsin girmez. Tamam. Anlaşıldı mı? Biri elverişliliğini, irabı hak etmeye, irabı kabul etmeye, irabı almaya, yani terkip edildikten sonra irabı hak etmeye elverişli olmasını dikkate alıyor. Evet. Evet. Ama bizim musannifimiz irabı elverişliliği değil, o hak etmenin hasıl olmasını. Ha, o hak etmenin hasıl olmasını dikkate alıyor. Ve huve bu, Allame Zemahşeri Hazretlerinin terkipten sonra irabı hak etmenin elverişliliğini dikkate alması dedik ya. Ve huve o. İşte Zemahşeri Hazretlerinin dikkate aldığı şey nedir? El-zahiru, zahir olan, anlaşılandır. Min kelamil imami Abdülkahir. El-imam Abdülkahir'in kelamından da anlaşılan odur. Zemahşeri'nin söylediğidir. Yani İmam Abdülkahir ve Zemahşeri murepleri tespit etmekte o isimlerin terkibe girdiklerinde irabı hak etmeye elverişli olmalarını, onların mureb olmaları için ne yapıyor? Yeterli görüyor. Bir isim diyor mureb olabilmesi için terkip edildikten sonra irabı hak edebiliyorsa, hak edebilecekse, hak irabı almaya elverişliyse terkibe girsin, girmesin. O isim nedir? Mureb. Terkibe girdiği zaman bil fiil mureb'tir. Terkibe girmediği zaman da bil kuvve, yani terkibe girdiği zaman da ne yapacak? İrabı kabul edebilecek olan isimdir. Tamam mı? Peki. Ve'tebaral musannifu İbnül Hacib. İbnül Hacib Hazretleri ise itibar aldı. Ma'as salahiyyeti. Bu salahiyetle beraber. Evet. Evet. Salahiyet, iraba elverişlilik olacak. İraba elverişlilik olacak ne demektir? Lem yekün müşabihen limebniyil asıl. Yani mebni asla benzeyici olmayacak. Evet. Mebni asla benzeyici olmayacak. Evet, bu mebni asla benzeyici olmamakla beraber itibara aldığı neyi? Husulel istihkaki, bu irabı hak etmenin meydana gelmesini bil fiil. Bil fiil bu irabı hak etmenin meydana gelmesini de ne yaptı? Dikkate aldı. Peki bil fiil irabı hak etmenin meydana gelmesi ise ancak neden sonra meydana gelir? Neden sonra olur? Ba'det terkib. Ve zalike la yekunu illa ba'det terkib. Bu ise ancak terkipte yer aldıktan sonra olur. Onun için Murebi tanımlarken ne dedi? El mürekkebüllezî lem yüşbih mebniyel asli. Anlaşıldı? Ve lihâde. Ve li ecli hâde. İşte bundan dolayı. Yani İbnül Hacib Hazretleri mebni asla benzememenin yanında bil fiil irabı hak etmenin meydana gelmesini dikkate aldığından dolayı ehade aldı et terkibe, terkibi aldı. Terkipten müştak olan el murakkep lafzını aldı. Nerede? Fi ta'rifihi fi ta'rifil murabi. Murabin tanımında terkip lafzını, terkipten müştak olan efendim mürekkep lafzını ne yaptı? Tanımında aldı. Peki aklımıza bir şey geliyor şimdi burada. Peki bil fiil irabın bulunması bir kelimenin mureb olması için lazım mıdır değil midir? Bil fiil irabın orada var olması. Bunu ne İbnül Hacib Hazretleri ileri sürmüştür ne de Zemahşeri. Yani bir kelimenin mureb sayılabilmesi için bil fiil irabın zuhur etmesini orada var olmasını hiç kimse ne yapmamıştır? Şart koşmamıştır. Ona gerek yok. Tamam. Ve emma vücudul irabi. Ama irabın var olması, bulunması, yani kelimenin ahirinde irabın ortaya çıkması, bil fiil, bil fiil ortaya çıkması. Yani ca'e zeydun, ra'aytu zeyden, meraltu bi zeydin diye böyle dun, den, din diye irabın varlığı nerede? Efendim nerede? Fi kevnil ismi mu'raben, ismin mu'rab olmasında, tamam mı? İsmin mu'rab kabul edilmesinde, yani terkipten sonra bil fiil, o mu'rab ismin sonunda irabın var olması felem ya'tebir. Emma'dan sonraki müftedenin haberine ne geliyor? Felem ya'tebir, itibara almadı hü onu, hü yani vücud el irab, irabın var olmasını itibara almadı. Ehadün, hiçbir kimse, minel fuhul, o fuhul erkek olan o nahiv ulemasına hiçbir erkek nahiv alimi onu ne yapmadı? Dikkate almadı. Ve lidalike, bak bak kardeşim, ve li ecle zalike. Ve der ki işte bundan dolayı, yani bir ismin mureb olmasında irabın bulunması dikkate alınmadığından dolayı yukalu söylenir. Bak yukalu söyleniyor. Deniliyor ki lem tu'rib el kelimete. Lem tu'rib el kelimete. Lem tu'rib irab etmedin el kelimete. Kelimeyi irab etmedin ve hiye mu'rabetun. Bak dikkat et. Lem tu'rib İrab etmedin. Sen irab etmedin. El kelimeti. Kelimeyi irab etmedin. Ve hiye mu'rabetun. Ve hiye mu'rabetun. Oysa ki, halbuki o kelime mu'rabtir. Tamam mı? Sen ca'e zeyde dediğin zaman adam sana diyor ki lem tu'ribil kelime. Kelimeyi irab etmedin. Kelimeye irab vermedin. Sonra ne? İraplamadın. Ve hiye mu'rabetun. Oysa ki o murepti. Demek ki senin irab etmemen onun, yani onun sonuna bil fiil irabı vermemen onun murep olmamasını gerektirmiyor. O gene mureptir. Tamam mı? Ama sen lafzı irabı ne yapmadın? Orada açığa çıkarmadın demektir. Tamam. Yani bil fiil sen onun sonuna irabı koymadın. İrabı orada göstermedin. Vakfetti. Yani kara'te bil vakfi. Vakf ile okudun. İrabı da verebilirdin bilfiil sonuna. Vermedin yani. Vehiye muğrebedir ne demek? O muğreptir. Yani bilfiil irabı kabul edebilirdi ama sen bilfiil ne yapmadın? Onun sonuna irabı koymadın. Tamam. Lem tu'rib. Burayı şey okumayın. Lem tu'rib. İrab etmedin. El kelimeti. O kelimeyi sen irab etmedin. Tamam. İrab etmedin. Vehiye muğrebetün. Tamam. Eğer muhatapla okursanız, muhatapla okumazsanız lem tu'rab irab olunmadı el kelimetü o zaman. Ne ifade bunu? Kelime irab olunmadı ve hiye muğrabetün. Halbuki o kelime muğrabtir. Yani terkipte yer almıştır. Mebni aslında benzememektedir. Ama ne yapılmadı? Bir fiil ahirine irab konulmadı demektir. Anlaşıldı. Nokta. Ve innemâ adele. Ve innemâ adele e'arada. Musannı adele, adele an. Tamam mı? Adele an. Adele fiil an harfi ile beraber i'raz manasına geliyor. Ve innemâ adele i'raz etti el musannifu. Musannif hazretleri i'raz etti, döndü. Neyden i'raz etti? Amma anit tarifillezi. O tariften ki, o tariften ki, hüve o tarif el meşhur. Meşhur tariftir. Meşhur olan tarif kimin katında? İndel cumhuri, cumhur ulemanın katında meşhur olan mureb tarifinden, tanımından musannif döndü. Ben peki cumhurun katında meşhur olan o tanımdan musannif hazretleri ne yaptı? Döndü. Peki cumhur katında meşhur olan o tanım nedir? Min. Min beyandır. Min. Ennel mu'arabe. Mu'rab. Mahtelefe ahiruhu bihtilafil avamili. Amillerin değişmesiyle. Amillerin amelinin değişmesiyle. Bihtilafil avamili ne demek? Bihtilafil avamili dahileti aleyhi fil ameli. O ismin üzerine dahil olan amillerin ameldeki ihtilafıyla ahiri değişen, değişiklik gösteren isim murabdir. Cumhur böyle tarif ediyor. Mahtelefe ahiruhu bihtilafil avamili lavdan ev takdiren diyorlar. Cumhur tanımını bıraktı. Yeni bir tanım koydu. Fel mu'rabu el murekkebüllezi lem yüşbi mebniyel asli dedi. Ondan sonra da geçti. Ve hukbuhu en yahtelife ahiruhu bihtilafil avamili lafzan ev takdiren diyerek cumhurun murebe yaptığı tanımı murebin hükmü olarak zikretti. Mureb olmanın neticesi olarak ne yaptı onu zikretti. Değil mi? Niçin? İllet. لِيَنَّ الْغَرَضَ Çünkü gaye, amaç. Yani لِيَنَّ الْغَرَضَ لِيَنَّ الْمَقْسُودَ الْاَصْلِيَّ Asıl amaç, asıl hedef مِنْ تَدْو۪ينِ عِلْمِ النَّحْوِ Nahiv ilminin tedvin edilmesine, yazılı hale getirilmesine, telif edilmesine, nahiv kitaplarının yazılması, nahiv ilminin böyle bir ilim olarak müdevven bir ilim haline getirilmesindeki gaye en yurafa bih. En yurafa bilinmesidir bihi yani bi vasidati hazel ilmi. Bu ilim vasıtasıyla bilinmesidir. Neyin bilinmesidir? Ahvalu evahiril kelimi. Kelimelerin ahirlerinin durumlarının bilinmesidir. Kelimelerin ahirleri nasıl olacak? Tek çeşit üzere mi olacak? Mebni. Değil mi? Haythu, haythu, haythu. Men, men, men. Ca'e men. Raytu men. Sellemtu ala men. Değil mi? Değişikliği oluyor. Ca'e zeydun. Raytu zeyden. Merartu bi zeydin. Bu da değişikliği. Veya munsarif oluyor. Değil mi? Zeydun, zeyden, zeydin. Gayrı munsarif oluyor. Ahmedu, ra'aytu ahmede, merartu bi ahmede, değil mi? Şimdi bunlar kelimelerin ahirindeki ahirlerindeki hallerdir. Tamam mı? Kelimenin ahirinde haller. Yani mureb olmak, mebni olmak, munsarif olmak, gayrı munsarif olmak, efendim irabının harekeyle olması, irabının harf ile olması. Bunlar hep nedir? Murebin halleri. Yani nahiv ilminin tedbin edilmesindeki amaç nedir? Nahiv ilmi vasıtasıyla bu kelime mureb midir, mebni midir, munsarif midir, gayrı munsarif midir, irabı harekeyle midir, irabı harfle midir? Bunların öğrenilmesidir. Tamam. Nerede? Fit terkibi terkipte. Değil mi? Terkip içerisinde vakı olduğunda bu kelimelerin ne yapılması? Efendim, evet. Onu en ya'rife diyeceğiz ona. Evet. En ya'rife bilmesidir. Bihi bu nahiv ilmi sebebiyle bilmesidir. Yani nahiv ilminin tedvin edilmesindeki amaç en ya'rife bihi bu ilim vasıtasıyla bilmesidir. Şimdi gelecek. Neyi bilmesidir? Kimin bilmesi? Gelecek o. Fail. Fail gelecek. Ehvale evahiril kelime. Kelimelerin ahirlerindeki durumları. Az önce söylediğim şeyler. Kelimelerin ahirindeki durum nedir? Mureb olmak, mebni olmak, musarif olmak, gayrı musarif olmak, ahirinin irabın harekeyle olması, ahirindeki irabın harf ile olması, bu durumlar. Bu durumları bu ilim vasıtası bilmesidir. Kimin bilmesidir? Men. Tamam mı? Men. Mahalle merfu, fail bu. Kimin bilmesi? Men. Ol zatın bilmesi ki, o kişinin bilmesi ki, şimdi nahiv ilmi niye tedbin edildi? Nahiv ilmine niye ihtiyaç var? Kardeşim nahiv ilmine niye ihtiyaç var? Kelimelerin ahirlerinin bilinmesi gerekiyor. Ahirlerinin durumları nasıl olacak? Mureb mi olacaklar? Mebni mi olacaklar? Munsarif olarak mı? Gayrı munsarif olarak mı? Harekeyle mi mureb olacak? Ha, nahiv ilmi bize bunları veriyor, öğretiyor değil mi? Peki bu ilme kimin ihtiyacı var? Seluki olanın buna ihtiyacı yok ki. Seluki olan atasından, anasından, babasından Arapçayı bilen adamın bu kaideleri, bu kuralları öğrenmeye ihtiyacı yok. O zaten seluki olarak biliyor. Söylüyor, irab ediyor zaten. Seluki, tabiat gereği yani. Değil mi? Ama bizim gibi Arap olmayan ne yapacak? Heh, işte kimin bilmesi? Men ol kimsenin ki lem yetetebba, tabi olmamış. Neye tabi olmamış? Lugatel Arabi, Arap diline tabi olmayan kimseler. Yani Arap dilinde efendim Arap olmakla veya Arap olmakla onların arasında veya Arap olmakla ve Arap o nahiv istilahlarını da babalarından, dedelerinden, atalarından, kabilelerinden öğrenmekle Arap dilini öğrenmemiş kimse. Bunun bilmesi içindir. Tamam? Men ol zatın bilmesi ki lem yetetebba, lem yetetebba. Tabi olmadı. Neye tabi olmuş? Lugatel Arabi. Arap diline tabi olmamış. Arap diline neyle tabi olmamış? Arap olmakla. Arap değil adam. Ve lem ya'rif, tabi olmadı ve lem ya'rif ve bilmedi. Neyi bilmedi? Ahkâmeha, ahkâmeha, ahkâme, ahvâli, evâhiril kelime. Kelimelerin, sonlarının, hallerinin hükümleri. Tamam mı? Ahkâmeha, ahkâme, ahkâme, evâhiril kelime yani. Kelimelerin, ahirlerinin hükümlerini bilmedi. Neyle bilmedi? Bis sema'i minhum. Araplardan işitmekle. Şimdi bir insanın nahiv ilmindeki kuralları öğrenmesinin iki yolu var. Bir, kendisi Arap'tır. Babasına, atasına, kabilesine öğrenmiş. İki, Arap değildir ama Arapların içinde kalmış. Onların içerisinde yaşamış. Acemdir. Ama onlardan duymakla ne yapmış? Nahiv ilmini almış. Bunlar için nahiv ilminin tedvinine gerek yok. Bunlar zaten biliyor. Sema ile öğrenmiş veya tetebbu ile öğrenmiş, tetebbu etmiş. Arap diline tabidir, Arap'tır. O zaten nahiv. Ha, nahiv ilminin tedvin edilmesindeki esas amaç, gaye Arap lügatına tabi olmayan ve Araplardan işitmekle kelimelerin sonlarının nasıl olacağını bilmeyen kimsenin Arapçadaki terkip içerisinde yer alan kelimelerin sonlarının durumlarını ne yapması? Bu ilim vasıtasıyla bilmesidir. Amaç budur. Anlaşıldı mı? فَاِنَّ الْعَارِفَ Zira bilen, بِيَحْكَامِهَا Terkip içerisinde yer alan kelimelerin sonlarının hükümlerini bilen, kezalike böylece bilen, yani بِتَتَبُّعِ لُغَتِهِمْ Lugatlarına tabi olmakla اَوْ بِسَّمْعِ مِنْهُمْ Ve onlardan işitmek suretiyle. Arap değil ama işitti, öğrendi. Veyahut da Arap olarak zaten babasından, atasından, dedesinden öğrendi. Ha, böyle lügata tabi olarak veya onlardan işitmek yoluyla kelimelerin hükümlerinin, kelimelerin terkip içerisinde ahirlerinin ne şekilde olacağını bilen kimse müstağının nedir? Beri'ün. O beridir. İhtiyatsızdır. An en-nahvi demiş değil mi? Aynen. Ha, yani an taallumi ilmin nahvi. Tamam. An taallumi ilmin nahvi. Nahiv ilmini taallum etmekten müstahanedir. Niye nahiv ilmini öğrensin adam? Niye okusun Molla Camii? Ne yapacak? Ne işine yarayacak? Halit Hoca'ya gösterdim bunu. Baktı bana. Bu ne ya? Ne okusun adam şimdi yani bunu? Değil mi? Adam zaten selikası var. Seluki. Tabiat gereği zaten adam dilini konuşuyor. Onun böyle girip nahvi konuları öğrenmesine bir ihtiyaç var mı? Yok. Senin benim gibi acem olanın ihtiyacı var. Yani o sen taallum ile elde ediyorsun. O tetebbü ile, sema ile alıyor. Tamam mı? O ikisi üstü. Evet, evet. Nahiv ilmini taallum etmekten müstağınidir. Çünkü o maksuda tetebbü ile, sem ile vasıl oluyor, ulaşıyor. Ve la faidete lehu. Ve la faidete. Hiçbir fayda yoktur lehu o kişi için. Yani lidâlike şahs ile arif. O arif olan, o bilen şahs için hiçbir fayda da yoktur. Nasıl bir fayda? Yani mu'tedden biha. Tamam mı? Mu'tedden biha. Kendisine itibar edilecek bir fayda yoktur. İtibara alınacak bir fayda yoktur. Yoksa elbette okumuş olur yani nahv ilmindeki o nükteleri, incelikleri, latif ibareleri görmüş olur. Ama tahsili hasıldır. Çünkü biliyor zaten. Bildiği şeydir. Anlaşıldı. Mu'tedden biha okuduk. Değil mi? La'nın, mebni isminin sıfatı vakı olmuş. Üç veci caizdir. Değil mi? Feth üzere mebnilik caizdir. Mu'tedde biha. İki, el-ref'u ve nasb'u. Mahallu ba'ide hamlen, merfu. Mahallu galiba hamlen de mensub. Yani mu'teddün, mu'tedden, efendim mu'tedde. Üç türlü okuyabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız okuyun. Kendisine itibar edilecek bir fayda yoktur. Nerede? Fî ma'rifeti istilahatihim. Nuhatın, nahivcilerin istilahlarını, terimlerini bilmekte muteber bir fayda o kişi için yoktur. Zaten o seluki olarak bilmektedir. Dolayısıyla nahiv ilminden onun kazanacağı bir şey yoktur. Anlaşıldı. Öyleyse. Fel maksud. Dönelim şimdi. Bunları söyledik. Öncelikle bunları söyledik. Niye? Nahiv ilminin tedvinindeki amacı bir ortaya koyduk. Şimdi nereye döneceğiz? Niye Musannif Hazretleri Mureb'in tanımında maktelefe ahiruhu bihtilafil avamil demedi de yeni bir tanım ortaya koydu. El mu'rab el murekkebüllezi lem yüşbih mebniyel asli dedi. Öyleyse fel maksudu min marifetil mu'rab. Mureb'i bilmekten kastedilen mesela yani bu bir örnek. Murat veya mebni fark etmez. Kelam, kelime. Bunları bilmekteki maksat nedir? En yu'rafe. Bilinmesidir ki ennehu o murat mimma yahtelifu ahiruhu fi kelamihim. Arapların kelamında ahiri değişkenlik gösteren lafızdır. Tamam. Öyle mi? Öyle. Şimdi murebi bilmekteki kastedilen şey nedir? Adamın şunu öğrenmesi. Mureb diye bir şey var Arap kelamında. Evet. Mureb denen şey, o şey Arapların kelamında yer alıyor ve ahiri değişiklik gösteriyor. Demek ki Arapçada ahiri terkip içerisine girdiği zaman değişiklik gösteren lafız var. Bunu bilmesi lazım. Hedeflenen bu. Tamam. Peki bu hedeflenendir. Mureb'in bilinmesindeki hedef nedir? Mureb Arap kelamında yer alıp terkipçinin ahırı değişiklik gösteren şeydir. Bunun bilinmesi. Niye bu bilinecek? Li yüc'ale veyahut da li yüc'ale o bilen kişi kılsın. Li yüc'ale kılınsın. Ahiru onun ahiri muhtelifen. Değil mi? Muhtelifen bihtilafil avamili. Amillerin değişmesiyle onun ahiri değişken kılınsın. Sen şimdi Zeyd'in mureb olduğunu bilmesen Câe Zeydun, râitu Zeydun, merâtu bi Zeydun dersin. Ama murebin ahırı değişiklik gösteren bir şeydir. Amiller değiştiğinde onun da sonu değişecek. Değişmesi lazım. Bunu bildiğin zaman da sen de Arap'ın yaptığı gibi ne dersin? Câe Zeydun, râitu Zeyden, merâtu bi Zeydin dersin. Tamam? Evet. لِيُجْعَلَ كِلِنْسِنْ اَخِرُ وَاُنُنْ اَخِرُ مُخْتَلِفًا بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ بِنَانَلَيْ فَيُطَابِكَ ve böylece bir mutabakat meydana gelsin. فَيُطَابِكَ mutabık olsun. Tamam mı? فَيُطَابِكَ mutabık olsun. هُوَ o كَلَامَهُ onların kelamına yani kelamel Arap Arapların kelamına ne yapsın? Mutabık olsun. Senin de muhtelif ahirini değişken kıldığın o murat Arapların kelamıyla ne yapsın? Bir tetabuk, bir uyuşma halinde bulunsun. Yoksa seninkisi başka, onlarınkisi ne olur? Başka olur. Öyleyse kardeşim. Femal bu nedir? Bu bir vasıftır. Öyle değil mi? Bu murebin demek vasfıdır. Demek ki Arap kelamında amillerin değişmesiyle ahiri değişen bir şey var. O ahırının değişmesi o onun bir özelliği. İyi de o ne? Mureb ne şimdi? Şimdi sen öğreneceksin ki Arap kelamında mureb diye bir şey var. O ahırı değişendir. Tamam. Terkipte yer aldığı zaman amiline göre onun sonu değişir. Tamam. Sen de öyle yap. Tamam yapayım. İyi ama ahırı değişen şeydir. Kelamda yer aldığı zaman Araplar gibi ben de onun ahırını değiştireceğim ama. İyi de o nedir? O ahırı değişecek olan şey, ahırı değiştirip de Arapların kelamında bir mutabakatın, onların kelamına uymanın meydana geleceği o şey, o mureb, o ne? O nedir yani? Değil mi? Ne oldu o zaman? Demek ki o vasfından önce zatını bilmek lazım bunu. Mureb nedir? Mahtelefe ahiru bihtilafil avamil demek o onun özelliğidir. O onun vasfıdır. Kendisi ne? Öyleyse fe ma'rifetuhu fe ma'rifetu zatil mu'rabi mu'rabin zatını bilmek mütekaddimetün ala ma'rifeti ennehu mimma yahtelifu ahiruhu. Tamam? Fe ma'rifetuhu mu'rabin zatını bilmek mütekaddimetün, mütekaddimdir. Önceliklidir. Neyin üzerine öncelikli olucudur? Ala ma'rifeti ennehu, şunu bilmek ki o mureb, mimma yahtelifu ahiruhu, bihtilafil avamil. Amillerin değişmesiyle ahiri değişen şey olduğunu bilmekten önceliklidir murebin kendisini bilmek. Tamam? Anlaşıldı. Peki, şimdi size bir soru. Mahtelefe ahiruhu bihtilafil avamil demekle murebin kendisi bilinmiş oluyor mu? Olmuyor. Madem ki mahtelefe ahiruhu bihtilafil avamil demekle murebin kendisi bilinmiyorsa Öyleyse Murebi onunla tarif etmemek lazım. Murebi el mürekkebüllezî lem yüşbih mebniyel asli diye tarif edeceksin. Önce adam anlayacak. Mebni asla benzemeyip amil kendisine tahakkuk edecek şekilde terkipte yer alan isimdir. İşte böyle olan isim var ya. He? En yahtelife ahiru bihtilafil avamil. İşte böyle mürekkep olup mebni asla benzemeyen isim var ya. Zeyd, Bekir, Amr, Caiz, Zeyd. Caiz, Zeyd. İşte el mürekkep. Ellezî lem yüşbih mebni asla. Netice? Ya yahtelifu ahiru bi ihtilafil avamil. Amillerin değişmesiyle ahiri ne yapar? Değişir. Felevkâne şayet olsa ma'rifetuhu yani ma'rifetul mureb murebi bilmek. Hangi bilme? Hangi bilme? El mütekaddimet. Mütekaddim olan bilme. Şimdi murebi bir bilme var. Zatını bilme. Bir bilme var. Vasfını bilme. Mureb'in zatını bilmek, Mureb'in vasfını bilmek. Ha, öncelikli olan bilme, ki o da nedir? Öncelikli olan bilme de nedir? Yani marifetü zatil mureb. Mureb'in zatını bilmek. Bu olsaydı hasileten, meydana gelici olsaydı, bir marifeti hâzel ihtilaf, bu ihtilafı bilmekle, bu ihtilafı bilmekle meydana gelseydi. Tamam? Yani mahtelefe ahiru bi ihtilafil avamil demekle Mureb'in kendisi bilinmiş olsaydı şimdi atfı tefsir geliyor ve ta'rifihi bihi ve Mureb'i böyle tarif etmekle bilinmiş olsaydı ve ta'rifihi ve ta'rifil Mureb Mureb'i tarif etmek, tanımlamakla bihi bihadet ta'rif bu tarifle yani mahtelefe ahiru bi ihtilafil avamil demekle böyle tanımlamakla Mureb'in zatı bilinmiş olsaydı evet vecebe vacip olurdu. Vacip olurdu. Ne vacip olurdu? En yuarrafe Mureb'in tarif edilmesi evvelen zarfiyet üzerine mensuptur. Evvela tarif edilmesi vacip olurdu. İlk olarak yani. İlk olarak tarif edilmesi vacip olurdu. Neyle tarif edilmesi? Bi ennehu mimma yahtelifu ahiruhu. Evet. Bi ennehu umure mimma ol bir şeydendir ki yahtelifu ahiruhu bi ihtilafil avamil. Eddâhileti aleyh fil amel. Amel noktasında isimlerin üzerine dahil olan amillerin değişikliğiyle ahiri değişken olan isimdir diye tarif edilmesi vacip olurdu. Niçin? Niçin? Li yu'rafe bilindiği için ki ennehu mureb mimma yahtelifu ahiruhu. Mureb ahiri değişiklik gösteren şeydendir. Bu biliniyor. Bilinmiş oluyor. Bilindiğine göre ona da. Ama bu olmuyor böyle. Bilinmiyor. Değil mi? Mahtelefe ahiru bi ihtilafil avamil demekle Mureb'in bizatihi kendisi bilinmiş olmuyor. Olmadığına göre demek ki mahtelefe ahiru bi ihtilafil avamil tarifinin dışında bir tarifle Mureb'in ne yapılması lazım? Tarif edilmesi lazım. Tamam. Peki böyle tarif edilmesi vacip olurdu. Evet. Evet, böyle tarif ettin diyelim. Böyle tarif ettik. Feyelzemu lazım gelir o zaman takaddumu şey'i ala nefsihi. Değil mi? Feyelzemu lazım gelir takaddumu şey'i bir şeyin takaddüm etmesi ala nefsihi. Kendi nefsi üzerine bir şeyin tekaddüm etmesi lazım gelir. Burada bir şeyle kastedilen ne? Mureb'in vasfı. Mureb'in özelliği. Yani ihtilafı. Ahirinin değişken olması. Şimdi ahirinin değişkenliği yani vasfı niteliği Mureb'in üzerine takdim etmek lazım gelir. Çünkü bir şeyin özelliğinin kendisi üzerine geçmiş olması lazım. Halbuki önce bir şey bilinir, ondan sonra onun vasfı özelliğinden bahsedilir. Burada ise ahir değişkenlik gösteren şey mureptir. E murep nedir? Ahir değişken olan şeydir. E ne oldu? Mureb'in zatı değil, vasfı olan ahirinin değişkenliği mureb'in üzerine ne yapmış oldu? Tekaddüm etmiş oldu. Feyelzemu binaneli lazım gelir. Evet, feyelzemu lazım gelir. Tekaddümü şey'i, bir şeyin tekaddüm etmesi ala nefsihi kendine. Yani şöyle diyelim oraya, tekaddümü vasfil mu'rabi, mureb'in vasfının tekaddüm etmesi lazım gelir. Ala nefsihi, ala zatil mu'rabi. Tamam. Anlaşıldı. Ve hâzâ mümteni'un. Öyle değil mi? Öyle. Bu nedir? Bu ise mümteni olan bir şey. Bir şeyin vasfının zatı üzerine tekaddümü mümtenidir. Önce ben varım. Ondan sonra benim özelliklerim var. Önce bir mureb bilinecek. Ondan sonra... O mureb bilindikten sonra onun özelliği, vasfı, niteliği, hükmü ondan sonra bilinecek. Öyleyse feyenbeği lazım gelir en yuarrafe, tarif edilmesi lazım. Değil mi? En yuarrafe, tarif edilmesi lazım geliyor murebin. Değil mi? Yani en yuarrafe ve büyyine, beyan edilmesi lazım geliyor zatuhu, zatının evvela zatının tarif edilmesi gerekiyor. Yani kable en yu'rafe ennehu mimma yahtelifu ahir. Ahiri değişkenlik gösteren şeydendir diye bilgiden önce ne yapılması lazım? Bir kere murebin ne olduğunun ortaya konulması gerekiyor. Tamam. Ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Varsa söyleyin. Bir şey mi var? Yok, bir şey yok hocam. Varsa söyleyin. Feyenbeği lazım geliyor. En yuarrafe tarif edilmesi. Murebin tarif edilmesi lazım geliyor. Evvela tarif edilmesi gerekiyor. Bi gayri tarif. الذي عرف به بهذا التعريف الجمهور جمهورun yaptığı tariften başka bir tarif ile önce tarif edilmesi lazım geliyor ve yuc'ale ve kılınması lazım geliyor ve yuc'ale ve kılınması ma o şey ki arrafu cumhur tarif ettiler hu murebi bihi onunla murebin kendisiyle murebi kendisiyle tarif ettikleri bir şey var. O da ne? Mahtelefe ahiru bi ihtilafil avamil. Bunun da kılınması gerekiyor. Neyden kılınması gerekiyor? Min cümleti ahkamihi, hükümleri cümlesinden, hükümlerinden bir hükmü olarak ne yapılması? Ortaya konulması gerekiyor ki kema faalehu el musannifu rahimahullahu teala, Musannif Hazretlerinin de yaptığı gibi. Musannif Hazretleri de önce murebi tanımladı. فَالْمُعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذ۪ي لَمْ يُشْبِ مَتْنِيَ الْاَصْلِي Murebi ortaya koydu. Ondan sonra da وَحُكْمُهُ اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْضًا اَوْ تَقْدِيرًا diyerek de mureb olmasından dolayı lazım gelen neticeyi, hükmü ne yaptı? Ortaya koydu. Peki.